کامیابی کے تین راز: املک علیک لسانک، زبان پہ کنٹرول، ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں وقت گزارو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے کیے پہ اللہ کے سامنے رو لیا کرو. اگر آپ اس کا مبالغہ نہ سمجھیں، آج میں اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا. ذمہ داری کیا تھی؟ ہم نے اس اولاد پہ توجہ نہ دی جس اولاد کے بارے میں صحابہ نے توجہ دی. صحابہ کون سے صحابہ؟ جنہوں نے چھوٹے سے بچے کو اپنی انگلی کے ساتھ لگا کے مسجد میں لے جاتے تھے. آج میں ہی نہیں جاؤں گا، میرا بچہ کیسے جائے گا؟ آج میں ہی نہیں قرآن پڑھوں گا، میرا بچہ کیسے پڑھے گا؟ اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. اگر گھر کا مالک باپ اور گھر کی مالکن ماں اگر وہ دف بجانے والی ہوں اور ڈھولکی کو پسند کرنے والے ہوں تو بیٹے اور بیٹیاں تو رقص ہی کریں گی نا. مزاج یہ ہے. سب سے بڑا ٹیچر، سب سے بڑا مربی، سب سے بڑے جو بہترین ایس او پیز ہیں تعلیم اور تربیت کے، باپ اور ماں. جو باپ کرتا ہے، جو ماں کرتی ہے، بچے وہی سیکھتے ہیں، بچوں کی طبیعتوں میں ایکٹ ہو جاتا ہے. اس لیے وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ، اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بناؤ ہوئے نور کے ممبر چاہیے، منہج یہ ہے، زبان سے گفتگو عدل والی نکالو، اپنے خلاف کیوں نہ ہو، سچ بولو. دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ایک واقعہ ملتا ہے. ایک دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا اس کو اس قافلے کا کمانڈر بنا دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں اس کو بنا دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جیسے کوئی صحابی نہیں تھے. ہمارا ایمان ہے، ایک وقت انشاءاللہ اس پہ تو بحث کریں گے ہم. زندگی میں ایک واقعہ، اب جب انہوں نے کہا کہ اس کو کمانڈر بنایا جائے، انہوں نے کہا کہ اس کو کمانڈر بنایا جائے، رائے تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کیا کہتے ہیں، ما اردت الا خلافی، لگتا ہے کہ آپ نے میری مخالفت میں یہ بات کی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حاشا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی مخالفت کروں، لیکن آپ کو ایسا مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا. کہتے اچھا عمر، معاف کر دو، میں نے تو ویسے کہہ دیا. کتنا پیارا دل، کہتے معاف کر دو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پیارے ہیں، کہتے نہیں معاف تو نہیں کروں گا. کہتے عمر معاف کر دیں، باقی قصہ ایک طرف رہ گیا، کیا کہہ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں. کہا نہیں. کہتے آپ معاف کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں؟ کہا چلے جائیں. اور عمر بھی تو عمر تھے. جب یہ بات ہوئی، چادر آدھی زمین پہ ہے اور آدھی ان کے اوپر، بھاگ پڑے. خوف کیا ہے کہ اگر معافی سے پہلے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جب انہوں نے دور سے آتے دیکھا، فرمایا ان الرجل قد غامر، لگتا ہے کہ یہ لڑائی کر کے آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ عمر ٹہلتے آ رہے تھے. کہا مال ابن ابی قحافہ، کیا کہا ہے ابو بکر کو کس نے؟ کہا اللہ کے رسول، عمر مجھے معاف نہیں کر رہا، اور کوئی بات نہیں ہے. کہا عمر آپ کیوں نہیں معاف کر رہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے اس ہستی کو معاف نہیں کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ میں معاف تو وہاں ہی کر چکا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا میرا بھائی کرتا کیا ہے. ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی، فٹ سے ابو بکر نے کہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عمر کو کچھ نہ کہیے گا، میں نے کہا تھا عمر کو کہ آپ میری مخالفت میں یہ بات کی ہے، عمر کا اس میں گناہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم، یہ وہ دل تھے جو آج ہمارے لیے نمونہ بن گئے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.